Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Wicepremier Gliński o kolekcji Czartoryskich. My mogliśmy tylko to zrobić pod koniec roku budżetowego z tych pieniędzy zaoszczędzonych w polskim budżecie. Posłowie PO zapowiedzieli wniosek do CBA i ministra Ziobry. Polscy kierowcy coraz starsi, tak wynika z raportu Instytutu Transportu Samochodowego. Gimnazjaliści odpoczywają, mają za sobą pierwszy dzień egzaminów. Minister kultury broni zakupu przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich w 2016 roku. Zdaniem Piotra Glińskiego rząd, nabywając kolekcję, zabezpieczył interesy państwa. My mogliśmy tylko to zrobić pod koniec roku budżetowego z tych pieniędzy zaoszczędzonych w polskim budżecie dzięki dobrej pracy naszego rządu i te środki mogliśmy wydać tylko do końca roku kalendarzowego 2016. To nie są środki, które można było przeznaczyć na dzieci, na emerytów. To można było tylko wydać na jednorazowy zakup, w tym wypadku zakup dóbr kultury wielkiej wartości, bezcennych dla polskiego narodu, a także wielkiej wartości finansowej. Posłowie PO zapowiedzieli z kolei wniosek do prokuratora generalnego i CBA. Chodzi o Fundację Książąt Czartoryskich, która po transakcji wytransferowała środki do innych fundacji. Między innymi w Liechtensteinie, mówi Krzysztof Brejza. Prawnikiem, który opiniował te transakcje, zmiany w statucie fundacji, był prawnik z zaufanej kancelarii PiS. Przypomnijmy, że pod koniec 2016 roku rząd kupił zbiory Muzeum Biblioteki Książąt Czartoryskich zawierające 86 tysięcy obiektów muzealnych i 250 tysięcy obiektów bibliotecznych za 100 milionów euro. Transakcja obejmowała także m.in. roszczenia Fundacji Książąt Czartoryskich wobec dóbr kultury, które zostały utracone w czasie wojny albo zostały przejęte w wyniku powojennej nacjonalizacji, a także zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie. Polscy kierowcy są coraz starsi, tak wynika z raportu Instytutu Transportu Samochodowego. W tej chwili 8 milionów polskich kierowców przekroczyło 50 rok życia. Z prognozy wynika, że liczba ta będzie w najbliższych latach rosła. Autorka opracowania Maria Dąbrowska-Lorantz z ITS-u zwraca uwagę, że starsi kierowcy nie są już tak sprawni jak osoby nieco młodsze. Zmiany biologiczne dotyczą i funkcji fizycznych i możliwości też postrzegania i reagowania. Zmieniają nam się tutaj parametry kostne, nie możemy już tak szybko wykonywać manewrów, odwrócenia się, sprawdzenia co dzieje się z tyłu, czas reakcji może być dłuższy. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które wprowadzą obowiązek okresowych badań lekarskich dla kierowców seniorów. Jednak Justyna Wacowska z ITS-u zwraca uwagę, że same badania nie wystarczą. Potrzebne są specjalne szkolenia, które ułatwią osobom starszym bezpieczną jazdę samochodem. Oni łatwiej mogliby określać te swoje mocne i słabe strony, a jednocześnie jest bardzo dużo technologii, które tym starszym ludziom również ułatwiają życie. Na przykład w pojeździe, które kontrolują trasę pojazdu, ostrzegają o różnych niebezpieczeństwach, są bardzo ważne, bo pomagają tym osobom, których percepcja już jest troszeczkę gorsza, na lepsze zachowywanie się na drodze i one po prostu muszą się z tymi technologiami zapoznać. Ze statystyk wynika, że grupą kierowców, którzy powodują największą liczbę wypadków, są osoby w przedziale 18-24 lata. Seniorzy należą do grupy, która powoduje najmniej tego typu zdarzeń. Gimnazjaliści mają za sobą pierwszy dzień egzaminów. Prawie 350 tysięcy uczniów pisało test z części humanistycznej. W tym roku gimnazjaliści musieli napisać charakterystykę bohatera, który kierował się w życiu ideałami. Wybrałem bohatera z lektury szkolnej Rudego z Kamieni na Szaniec. Myśleliśmy wszyscy, że będzie rozprawka. Były też zadania z wiedzy o społeczeństwie, a tu pytania między innymi o to, czym jest podatek VAT i o struktury Unii Europejskiej. Historia nie sprawiła uczniom z gimnazjum nr 27 w Warszawie większych problemów. Było trochę o starożytności. Poza tym były dynastie królów. Jutro uczniowie napiszą egzamin z części matematyczno-przyrodniczej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Daru wiary nie można sobie kupić, pożyczyć czy skopiować. Można natomiast o nią prosić i ją otrzymać, powiedział Franciszek podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież na audiencji generalnej podkreślił, że chrzest rozbudza osobiste powołanie do chrześcijańskiego życia. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonego w Polsce tygodnia biblijnego. Usiłujcie każdego dnia znaleźć chwilę na lekturę i medytację Pisma Świętego, abyście mogli zaczerpnąć z niego nieodzowną moc dla życia chrześcijańskiego. Papież zaapelował o modlitwy za 2-letniego Alfiego Evansa, nieuleczalnie chorego chłopca, który ma być decyzją sądu odłączony od aparatury podtrzymującej go przy życiu w szpitalu w Liverpoolu. Franciszek powiedział, że jedynym panem naszego życia jest Bóg. Papież przed audiencją spotkał się z ojcem Alfiego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

oficjalnie jest jest częścią dwuutworowego wydawnictwa na potrzeby corocznej inicjatywy celebrującej małe, niezależne sklepy płytowe, czyli Record Store Day, i właśnie w najbliższy piątek ukaże się na winylowej płycie Sky Full of Song. I już teraz możemy się umówić na najbliższy aksamit, że tam poznamy także stronę B tego singla Florence and the Machine, ale oczywiście to jest tajemnica i nie tajemnica, że tak, zbliża się płyta numer 4, następca wydanej w 2015 roku płyty How Big, How Blue, How Beautiful. Kolejna piosenka dziś w magazynku to także jest zapowiedź nowego albumu, ale tutaj właściwie od początku wszystko było jasne. Mniej więcej rok temu, myślę, że nawet co do dnia, w Londynie na koncercie, już na ostatni z ostatnich bisów, Father John Misty powiedział: a to może zagram wam coś nowego? Znaczy, wiem, że właśnie promuję moją płytę, która się ukazała, ale mam już nowe piosenki i właściwie nagrywam nową płytę. I okazało się, że nie był to tylko pijacki wywód kogoś, kto nie miał ochoty opuścić sceny, bardzo kameralnej sceny w londyńskim klubie, kinie Rio, ale była to prawda. Kilka miesięcy później okazało się, że tak, zaledwie rok po premierze płyty Pure Comedy ukaże się nowy album. Dziś już są to informacje oficjalne, ukaże się 1 czerwca, będzie zatytułowany God's Favorite Customer, i tak brzmi nowa muzyka Father John Misty. I know a few ten cent words. I can break out to keep up with her, but you can take what I know about love and drown it in a sink. I know my way around tune, be a single dry in room. You can take what I know about you and make it feel a small balloon, but I done enough to try to keep you in my life for a little while longer, and I'm insane enough to think I'm gonna get out with my skin and start my I'm Płyta zniszczenia wszystkiego po to, by zbudować na nowo. God's Favorite Customer. Nowy album Father John Misty ukaże się 1 czerwca, a przypominam 5 czerwca w warszawskim Palladium. Pierwszy koncert Father John Misty, nie festiwalowy, tylko po prostu jego. I tam z pewnością już także utwory z nowego albumu. 10 piosenek. Tak jak słychać już w tym, którego słuchaliśmy przed chwilą, Just Dumb Enough to Try. Są to piosenki, jak przyzwyczaił nas już, przepięknie zaaranżowane, trochę staroświeckie, zawsze jakoś eleganckie. No i oczywiście pełne tej cynicznej skruchy, wielkiej próżności i jakże starannie wypielęgnowanego ego oraz świadomości wszystkich swoich błędów, przewinień i grzechów, o których niezmiennie potrafi tak pięknie śpiewać, bo zdaje się, że to jest niewyczerpana wciąż kopalnia inspiracji. Płyta gorzka, płyta znów miłosna, zawsze miłosna, ale tak jak mówiłam, tym razem po przejściach. Raz jeszcze premierowo z nowej płyty God's Favorite Customer, Father John Misty. Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All. Niełatwy tytuł z nowej płyty God's Favorite Customer, Father John Misty. I kolejna nowość w magazynku. Piotr Zioła utworem Nie mamy skrzydeł, swoją wersją tej piosenki, zapowiada projekt Albo Inaczej 2. Coś tobie i sobie. I tak przy pierwszej okazji. Znowu dwie oto zioła, albo inaczej dwa. W poniedziałek w Aksamicie Outdoor Rojek ogłosił Charlotte Gainsbourg na OFF Festiwalu. Dołącza tym samym do line-upu tegorocznej imprezy. A ja zapraszam na jutrzejsze wydanie Do Południa, które muzycznie oprawi właśnie Charlotte Gainsbourg. Ale nie będą to jej piosenki. Jej twórczości poświęciliśmy właściwie cały poniedziałkowy Aksamit. Jutro to będą piosenki innych wykonawców, które wybrała właśnie ona. A jeśli już jesteśmy przy Charlotte Gainsbourg, przy wspomnieniu poniedziałkowej audycji, słuchaliśmy tam niełatwo dostępnej sesji zrealizowanej wspólnie przez Charlotte i Becka, sesji w studiach Sunset Sound. I były to piosenki zarejestrowane podczas promocji jej drugiej dorosłej płyty, albumu IRM, w wersjach, no rzecz jasna, na żywo, ale w studiu. I to jest jeszcze postscriptum właśnie do tych odtworzeń. Charlotte Gainsbourg, przypominam, w tym roku wystąpi na OFF Festiwalu, a jutro ozdobi swoimi wyborami muzycznymi do południa między 9 a 12. Kolejna nowość w magazynku niech pozostanie jeszcze tajemnicą. Proszę posłuchać, co może się zdarzyć, kiedy dwie osoby spotykają się po koncercie Neila Younga i zaczynają rozmawiać. Curse of the Contemporary to jest singiel projektu LAMP, a w tej grupie dwie znakomitości sceny muzycznej, Mike Lindsay i Laura Melling poznali się właśnie na koncercie Nila Younga, albo inaczej, porozmawiali, co można byłoby zrobić razem właśnie po koncercie Nila Younga, który supportowała Laura Melling. Dwie osoby niezwykle cenione na brytyjskiej scenie muzycznej, każda na swoim gruncie. Jedna poezji śpiewanej, można wręcz chyba tak powiedzieć o Laurze Melling, druga na gruncie produkcji, przekraczania gatunków muzycznych i zupełnie nowych pól, gdzie sięga wyobraźnia, a razem stworzyli naprawdę zjawiskową układankę dźwiękową. Dzisiaj na szybko przed audycją posłuchałam ich wspólnej płyty, a to jest właśnie jej zapowiedź, zespół LAMP. Laura przed chwilą śpiewała o Kalifornii, to tam teraz się przenieśmy. Kalifornijski zespół La Las na maj zapowiada swoją trzecią płytę Floating Features. A to album, który już się ukazał. A Girl Cried Red. Najnowszy mixtape Princess Nokii. I had it. Princess Nokia. I teraz jest ten moment, kiedy do audycji wkrada się definicja eklektyzmu, bo zdecydowanie zmieniamy gatunek, ale z najlepszego powodu, ponieważ czas na naszą płytę tygodnia, a jest nią warszawskie kombo taneczne i album 100 lat Panie Staśku. Mamy dla Państwa te płyty 71335, 71335, pod ten numer proszę wysłać SMS, w treści wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny 71335. Kaziu, je bądź kiep i stuknij, że się w łeb, bo czemu psujesz fajrant miną syfą? Czyś pod rynnę wpadł, ot może byś coś zjadł lub zabawił jakąś grą. Miły gości tłum i w głowce lekki szum, bo czym jest życie, kiedy umiesz pić? Nie mów ach i ech, lecz powiedz sobie niech, wiedz, że z humorkiem trzeba żyć. Człowiek żyje raz i umiera tylko raz, szkoda tracić czas, szkoda tracić czas. Gdy muzyczka gra, to ma frajer nawet gaz. Małe rendezvous i lu. Blondyna ruda zezuje do mnie i piwne ślipki spuszcza skromnie. A Katariniarz najstarszy rangą na bębnie tango solo rżnie. Człowiek żyje raz, więc wesoło trzeba żyć, z biglem trzeba żyć, z rajcem trzeba żyć. Po fajrancie siup tango, po cóż talent kryć, głębszą gość se zrobi siup. Blondyna ruda zezuje do mnie i piwne ślipki spuszcza skromnie. A Katariniarz najstarszy rangą na bębnie tango solo rżnie. Człowiek żyje raz, więc wesoło trzeba żyć, z biglem trzeba żyć, z rajcem trzeba żyć. Po fajrancie siup tango, po cóż talent kryć, głębszą gość se zrobi siup. Tak brzmi muzyka z płyty tygodnia. W tym tygodniu w programie trzecim warszawskie kombo taneczne, a płyty dla pani Haliny i dla pani Lidii serdecznie gratulujemy. To oczywiście nie są ostatnie szanse w tym tygodniu, by płyty te od nas otrzymać. Jeszcze jedna piosenka dziś w magazynku. Jutro będziemy słyszeć ją często, bo to będzie nasza jutrzejsza piosenka dnia. Czarny. Tak swoją ostatnią płytę promuje Natalia Przybysz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność. Zaglądam.